Asıl yar diyeyim ben böyle yâre, ben böyle yâre. Mecnun edip çöle saldıktan sonra, saldıktan sonra alemin bağında bülbüller öter. Nidem benim gülüm solduktan sonra, solduktan sonra alemin bağında bülbüller öter. Nidem benim gülüm solduktan sonra. Coşkun çaylar gibi çalamayan yar, çalamayan yar. Gönlümü gönlüne bağlamayan yar, bağlamayan yar. Benim bu derdime ağlamayan yar, daha benim bu derdime ağlamayan yar, daha ağlamasın öldükten sonra. Bir sultan abdalım, sürem bu yolu, sürem bu yolu. İnsanı kamilin olmuşam kulu, olmuşam kulu. İster yağmur yağsın, isterse dolu. Nidem ben ummana daldıktan sonra, daldıktan sonra. İster yağmur yağsın, isterse dolu. Nidem ben ummana.